Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής και το τεράστιο τεχνικό team του The Press Project. Είμαστε όλοι εδώ πέρα ξενυχτισμένοι μετά το χθεσινό. Καταλαβαίνετε ότι μείναμε τουλάχιστον άλλες 5 με 6 ώρες ξαναβγάζοντας και ξαναβάζοντας τα καλώδια αφού τέλειωσε η ζωντανή κάλυψη των ευρωεκλογών, αλλά είμαστε εδώ για, για την ενημέρωσή σας. Για όσους δεν μπορέσατε να δείτε το χθεσινό, θα τα πούμε τώρα συνοπτικά. Ναι. Είναι... Για όσους δεν ξέρετε, για όσους έχετε ακόμα μια ελπίδα, τι έγινε? Μήπως κέρδισε το κόμμα μου? Για 30 δευτερόλεπτα το έχασα, έλεος. 30 δευτερόλεπτα, καλά το καλύτερο έχασες. Αυτά τα 30 δευτερόλεπτα δεν θα τα ξαναδώσει κανένας. Οπότε δηλαδή και πίσω να πας τώρα στο χρόνο, δεν πας πίσω στο χρόνο. Θα δεις κάτι ξαναζεσταμένο φαγητό θα είναι. Αυτά δεν θα στα γυρίσει πίσω ποτέ η ζωή. Δεν πειράζει, άλλη φορά να προσέχεις. Είμαστε εδώ, όσοι ήθιστε, μία μέρα μετά τις εκλογές. Το κάναμε και μετά τις εθνικές κάλπες. Είμαστε αυτή η ζεστή αγκαλιά που ψάχνετε. Αυτά τα ζευγάρια όμων που θέλετε να ακουμπήσετε. Αυτή η μόνιμη αισιοδοξία, αυτό το αεράκι αισιοδοξίας που φυσάει μέσα από τις οθόνες σας, αυτή η πηγή του κεφιού την ώρα που τα λες αυτά, ξεπετάγεται σαν συντριβάνι, έτσι σαν πίδακας. Έχει γράψει η Βάσο, έχει γράψει στο chat ΣΥΡΙΖΑ με κεφαλαία και 5 θαυμαστικά. Τι έγινε ρε Βάσο, ξαφνικά? Δεν έχουμε, εμείς δεν κρίνουμε. Για μας είστε όλοι ακριβώς το ίδιο για μας. Για μας είστε όλοι πελάτες. Είστε δυνητικοί αγοραστές του προϊόντος που πουλάμε. Οπότε δεν κάνουμε διακρίσεις. Αφού είστε εδώ, μας βοηθάτε να υπάρχουμε. ΣΥΡΙΖΑ 5 θαυμαστικά. ΣΥΡΙΖΑ 5 θαυμαστικά. Mm-hmm. Δεν έχουμε προβλήματα με αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όπου και μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του συμπαντός και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Εδώ το chat έχει ξεκινήσει. Θα τα σχολιάσουμε όλα. Θα μιλήσουμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, τι άλλο βλέπω. Σχέσεις μέρα 25 Μανταρσία. Φτιάξε καφέ να στα πω. Με Τσίπρα αν ήταν πόσο θα έπαιρνε. Καλά, όλα θα αναλυθούν σε αυτή την ώρα. Κάθε απορία που έχετε για την πορεία της χώρας, της αριστεράς, της Ευρώπης και του πλανήτη θα λυθεί σε αυτήν την μία ώρα. Κάθε λεπτό θα είναι πολύτιμο μαζί με τη ζεστή αγκαλιά όμους πίδακας αισιοδοξίας που ανέφερα πιο πριν. Όλα αυτά πακέτο σε μια εκπομπή. Επειδή με δύο εκλογικές ήττες η ψυχολογία έχει πέσει πιο χαμηλά και από το ποσοστό του Μέρα, λέω να σταματήσω για λίγο την ενασχόληση με την πολιτική. Θα σας πείραζε να σας δω κονσέρβα σε κανένα μήνα? Εμένα όχι. Και να σου πω την αλήθεια, και εμάς τώρα είναι και αυτή μια δουλειά. Πώς άλλος βιδώνει, ράβει, σκάβει. Εμείς παρακολουθούμε ευρωεκλογές. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι και χαρά. Οπότε εσύ που δεν έχεις τέτοια επαγγελματική υποχρέωση θα το θεωρούσα μια πολύ καλή ιδέα. Ένα μηνάκι, και να σου πω κάτι τώρα. Ένας μήνας σε βγάζει κάπου κοντά στα μέσα Ιουλίου. Σχεδόν μέσα Ιουλίου. Mm-hmm. Τώρα θα το σκεφτείς λέω ακόμα. Θα πεις Ιούλιος είναι, τώρα θα ασχοληθώ. Μετά είναι ο Αύγουστος. Ο Σεπτέμβριος είναι πάντα ένας μήνας που ακολουθεί όλη την τεμπελιά του Αυγούστου. Οπότε ουσιαστικά εγώ θα έλεγα από Οκτώβριο-Νοέμβριο, δηλαδή τα Χριστούγεννα, να ξαναπιάσεις πάλι τις κουβέντες για την πολιτική. Εγώ τα ακούω όλο και περισσότερο, θέλω να πω αυτό, ότι έχω κάνει ένα διάλειμμα, δεν ασχολούμαι, δεν διαβάζω, γιατί δεν αντέχω άλλο. Μας το είπε και ένας φίλος ακροατής, συνδρομητής που ήρθε προχθές την Παρασκευή για να παραλάβει κούπα. Και τι μου κουβαλήθηκε εδώ πέρα όλος άμα δεν παρακολουθεί? Για ποιον τα λέμε εμείς? Λοιπόν, δηλαδή αυτό το διάλειμμα εγώ το ακούω πάρα πολύ. Ναι. Κάτι θα πήρε το αυτί σας. Δεν νομίζω ότι είναι και συγκλονιστικά τα πράγματα σε σχέση με αυτά που ξέραμε από τις εθνικές εκλογές. Κινούμαστε περίπου σε αυτόν τον αστερισμό. Αν έχεις περάσει 41%, ναι, σου φαίνονται όλα λίγο μικρότερης σημασίας. Ναι. Και γράφει εδώ πέρα η Λίνα, μια χαρά τα πήγατε χθες. Όπως είχε πει, στη μάνα μου το είχε πει αυτό μια κυρία. Της λέει, χαίρομαι που σε βλέπω καλούτσικα. Μια χαρά τα πήγατε. Γιατί νομίζετε ότι τα πήγατε χάλια? Καλά κρατιέσαι. Καλά κάνεις. Αλλά τέτοια σχόλια κατηγορία. Κοτσονάτος. Δηλαδή, είχαμε ποσοστά λίγο τρομακτικά της ακροδεξιάς. Είναι μια κουβέντα που επανερχόταν χθες και νομίζω ότι θα την ξανακάνουμε κι εμείς για το τι διαφορά έχει η δεξιά από την ακροδεξιά. Όχι όταν δολοφονεί, αλλά άμα τύχει να μην δολοφονεί, άμα τύχει να μην έχει τάγματα εφόδου, νομίζω ότι το ερώτημα είναι πολύπλοκο και είναι αρκετά πιο πολύπλοκο από ότι το θέτει η σημερινή συζήτηση με τους συναγερμούς και τα καμπανάκια που βαράνε για την άκρα δεξιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εγχώρια σκηνή, είναι μία από τα ίδια. Δηλαδή, βλέπουμε ένα μεγάλο κομμάτι νεοφιλελεύθερης συνένεσης και δίπλα σε αυτό έχουμε την σοβαρή και στιβαρή μορφή του Κυριάκου Μητσοτάκη που αγέροχος λαμβάνει τα μηνύματα από το λαό, που του είπανε να κάνει πιο... το ακούσαμε το μήνυμα, λέει, θέλει πιο πολύ να προχωρήσουμε πιο γρήγορα ο κόσμος. Και λες, πραγματικά, όπου καθίσω, δεν έχω ακούσει ποτέ να λένε Μητσοτάκη. Αυτό που ακούω είναι να λένε Μητσοτάκη πιο γρήγορα. Υπάρχει και ένα σύνθημα. Τις μεταρρυθμίσεις. Μητσοτάκη πιο γρήγορα. Το έχετε ακούσει αυτό το σύνθημα. Τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό λέει ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Γι' αυτό έχει αγανακτήσει. Πότε επιτέλους θα κάνει η κυβέρνηση τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Εν τω μεταξύ, αυτό αναφέρεται στη χώρα 15 χρόνια. Αυτό ήταν ρητορική μνημονίων. Πολύ καλά πάτε, συνεχίστε τις μεταρρυθμίσεις. Και η κυβέρνηση. Πολύ καλά πάει, πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Ο Γιώργος μας κάνει το σχόλιο που έλειπε από το chat, το σχόλιο που πρέπει να κάνετε όλοι. Ξεκινάει με το σήμα του ευρώ. Ντάγκ, η κοσαρούμπα. Γιώργος, μετά από binge watching κονσέρβα των τελευταίων 3 μηνών, σας βλέπω live για παρηγορία. Τι βλέπεις όλες μαζί μαζεμένες στις φάρμες, να ξέρεις τα νέα του περασμένου μήνα. Λέγαμε λίγο πριν για αυτήν την αποχή από την ειδησιογραφία. Ο Γιώργος είναι η αντίθετη κατάσταση, κάνει binge watching. Γιώργο, είσαι λίγο παράξενος. Ίσως γι' αυτό να έχεις τόσο κέφι για να παρακολουθήσεις την πολιτική. Ίσως έχεις κάνει ήδη αυτό το διάλειμμα αποχής από την ειδησιογραφία, οπότε μας ήρθες φρέσκος και στην πραγματικότητα είσαι ο ιδανικός μας ακροατής. Κάτσε να στα πούμε. Λοιπόν, στην Ελλάδα αυτό περίπου το τοπίο διαμορφώνεται. Υπάρχει η παρουσία η ισχυρή και η στιβαρή της Νέας Δημοκρατίας. Παρά τις φαλιάρες δεν έχουμε καμία ούτε κατάρρευση, έχουμε ούτε κάτι τέτοιο. Θα εξηγήσουμε αναλυτικά πώς το αποτιμάμε. Νομίζω μπορούμε να το πάμε κόμμα-κόμμα, να δούμε πώς το αποτιμούμε το αποτέλεσμα. Αλλά το βασικό νομίζω ότι είναι αυτό. Υπάρχει ένας χώρος που ας τον πούμε έτσι κεντροαριστερά, όπως το λέμε λίγο κομικά, λίγο αστεία, λίγο σοβαρά, ότι είναι αυτός ο χώρος ο οποίος με το ζόρι πολεμάει αθροίζοντας τα ποσοστά του να φτάσει τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει η απελπισία του πιο ριζοσπαστικού λόγου. Το ΚΚΕ σταθερά, χαλαρά, δεν καταλαβαίνει τίποτα, όλα ωραία, όλα καλά. Και βεβαίως εμφανίζονται αυτά τα τρομερά μορφώματα της ακροδεξιάς, στα οποία αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις ή να καταλάβεις την κοινωνία σου. Δηλαδή εδώ είχαμε ξαφνικά Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ξέρω, θα μου πείτε, δεν είναι ξαφνικό, είχε εξασφαλιστεί οικονομική και μηντιακή στήριξη. Ενισχύει την θεωρία μου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι όλα μπορούν να γίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό τον όρο ότι υπάρχει χρήμα, κανονική επικοινωνία και συμβατικού τύπου προώθηση. Η Λατινοπούλου τα είχε αυτά, οπότε ξαφνικά υπάρχει ένα μόρφωμα. Μ' αρέσει που λέμε, δεν έχει το πρόβλημα αυτό, δεν υπάρχει γείωση στον κόσμο. Και είναι οι άλλοι που εμφανίζονται εκεί, πέραν βιντεάκια και στέλνει ευρωβουλευτή. Στη Νίκη γράφεται ο άλλος ότι έκοψε το σεξ τη μεγάλη εβδομάδα. Δεν τη θυμάμαι αυτή τη δήλωση, για να είμαι ειλικρινής. Θυμηθήκαμε και χθες στο live, να το επαναφέρουμε και σήμερα, ότι ο νέος μας ευρωβουλευτής, ο Νίκος Αναδιώτης, έχει δηλώσει ότι έχει πει στα παιδιά του ότι η εκκλησία είναι πιο σημαντική από το σχολείο. Και αυτή τη δήλωση την έκανε σε μεσημεριανάδικο, οπότε καταλαβαίνετε, αυτός ο συνδυασμός τον εκτόξευσε στην Ευρωβουλή. Νομίζω δεν άρκουσε κάτι άλλο. Εντάξει, καλή δήλωση είναι αυτή. Και εγώ νομίζω ότι το σχολείο είναι ένας πυρήνας συντηρητικοποίησης των παιδιών. Δεν θα πρότεινα την εκκλησία ως εναλλακτική, αλλά θα πρότεινα έτσι μικρές ελευθεριακές κομμούνες όπου θα υπάρχει μια μορφή αυτοδιδασκαλίας για τα παιδιά. Θα διδάσκονται, θα διαλέγω εγώ εκεί πέρα το πρόγραμμα σπουδών. Δεν το λέω για να βγω ευρωβουλευτής, αργούμε. Δεν ξέρω το λέω αυθόρμητα. Δεν ξέρω πώς θα πήγαινε αυτή η δήλωση. Καλά σου. Θα το έκανα. Α, πώς θα πήγαινε η δήλωση. Ναι. Δεν ξέρω αν θα έπειθε στον κόσμο. Θεωρώ ότι τις μικρές ελευθεριακές κομμούνες πιο σημαντικές από το σχολείο. Δεν ξέρω πώς θα πήγαινε αυτό. Εγώ είμαι με την αλήθεια. Ο κόσμος πάλι όχι. Οπότε δεν θα. Πολύ σύντομα θα χώριζαν οι δρόμοι μας. Λατινοπούλου, έχω ακούσει να τη δίνουν respect μέχρι και αριστερή, επειδή μιλάει αρνητικά για woke θέματα. Εγώ δεν το έχω δει. Αν ισχύει αυτό, εντάξει, κάθε φορά υπάρχουν οι χρήσιμοι ανόητοι, ας το πω εύσχημα, που θα δώσουν και συγχαρητήρια γιατί έχουν αντι-woke ατζέντα ενώ αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί. Τι να κάνουμε τώρα, όπως λέει ο Άδας, τι να κάνουμε. Ναι, κουβεντιάζαμε ότι αυτή μάλλον φαίνεται έτσι με μια επιφανειακή ανάγνωση. Επιτρέψτε μας τώρα, δεν είμαστε όπως ξέρετε και ειδικοί σε αυτά. Και της Ζάρα Βάγκερνεχτ. Δεν μπορείς να πεις ακόμα το επίθετο, ναι, από χθες. Βάγκερνεχτ. Όπου και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια απόσχηση από τον αριστερό λόγο προκειμένου να υιοθετηθεί μια επιχειρηματολογία αυτού του τύπου, που είναι λίγο, αν μου επιτρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και παρά τον αρχηγό του, Πολάκης, ότι έλα εντάξει αφήστε τα αυτά τώρα, ο κόσμος θέλει ματσίλα, δεν πας πουθενά με αυτά τα θέματα. Εδώ δεν πας πουθενά με αυτά τα θέματα, πράγματι διαπερνά το πολιτικό φάσμα και θα το δούμε, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά θα το δούμε σε διάφορες πλευρές της πολιτικής, του πολιτικού φάσματος. Πονάτε για το ΚΚΕ. Χαρακτηρισμοί πονάτε στην κερκίδα με τους φανατικούς σε ένα γήπεδο. Όχι τους φιλάδους, τους φανατικούς. Δηλαδή, εντάξει. Θάνο. Εγώ ακολουθώ σε αυτά την συμβουλή ενός φίλου για το πώς πρέπει να τα διαχειρίζεσαι, που το κάνει αυτό και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Λες πολύ ευγενικά στον άλλον, μα μπορούμε παρακαλώ να κάνουμε μια πολιτισμένη κουβέντα και τον μπλοκάρεις. Και μετά προσπαθεί να απαντήσει ο άλλος και δεν μπορεί. Όταν βλέπεις τα αποτελέσματα, πρέπει να τα βλέπεις σε ένα γενικότερο πλαίσιο που είναι πολύ μεγαλύτερο από το αν πήγε καλά το κόμμα που υποστηρίζεις. Δηλαδή δεν έχει σημασία. Μπορεί να πεις ότι το χ κόμμα το οποίο εγώ εμπιστεύτηκα πέτυχε τους στόχους του. Είτε είναι από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Ή ξέρω εγώ ανέβηκε στα ποσοστά, αλλά κάπου λίγο fill the room. Είναι η κατάσταση που κάναμε και συζήτηση που κάναμε και πριν ένα χρόνο. Fill the room, fill τους γενικότερους συσχετισμούς δυνάμεων. Οπότε έτσι βγαίνει μια συνολική θεώρηση της κάλπης που ξεπερνάει από το πώς πήγε, ξέρω εγώ, η Ανταρσία για παράδειγμα, για να μην αναφέρω το ΚΚΕ και πηγαίνει στο γενικότερο πολιτικό πλαίσιο. Αυτή είναι η άποψή μου. Και αυτή θα ήταν ακόμα και αν, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο μου άρεσε ακόμα και έλεγα εντάξει, okay, να κάτι θετικό. Αλλά γενικά, ας τα να πάνε. Κρατάξτε, παιδιά, τώρα ότι το ΚΚΕ ασχολείται με την δική του επιτυχία και όχι με το αν διαμορφώνεται ένα πεδίο έτσι κάπως εφιαλτικό για όλη την κοινωνία, αυτό δεν είναι και καινούριο για τον ΚΚΕ. Μας ευχαριστείτε εδώ πέρα. Να μπλοκάρουμε λέει τους κουκουέδες για ένα μήνα μέχρι να μου φύγουν τα νεύρα. Σιγά ένα μήνα όχι, να σου φύγουν όχι, τα όχι, νεύρα. Δεν μπλοκάρουμε. Υπάρχει, όχι, και εγώ δεν το αναφέρω γιατί είναι ένα μεμονωμένο σχόλιο. Υπάρχει πάντα. Άλλη. Θυμάμαι και πέρυσι την κουβέντα. Το βλέπω αυτό το σχόλιο. Πονάτε εσείς γιατί ανεβαίνει το κουκουέ. Θα μπορούσε να είναι και από άλλη πλευρά. Ότι πονάτε εσείς γιατί ανεβαίνει, ας πούμε ότι ανέβαινε. Ο Βελόπουλος. Το Μέρα 25. Μπορεί κάποιοι από το Μέρα 25 να κάνανε αυτό το σχόλιο και να πανηγύριζαν για την πτώση του ΚΚΕ. Κλασικός μερίτης που γράφει πονάτε. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι υπάρχουν. Πονάτε για την ΟΑΚΕ. Τέλος πάντων, απλά θεωρώ ότι σε τέτοια. Στους γενικότερους συσχετισμούς πρέπει να λείπουν τέτοια σχόλια επιθετικά προς ανθρώπους που μπορεί να μοιραζόμαστε πάρα πολλά πράγματα στο πώς βλέπουμε τον κόσμο και πάρα πολλές αξίες και να εστιάζουμε σε πολύ σημαντικά πράγματα και δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε γήπεδο. Αυτό θα το, έλεγα και, αυτό θα το έλεγα και για την κόντρα ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά, αλλά αυτό το πράγμα τώρα με τον φανατισμό που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα στην οποία μάλλον θα φτάσουμε στην συνέχεια. Οπότε ήρεμα, ψυχραιμία. Γιατί να με μπλοκάρετε, ρε. Τι είναι αυτός, τι έχει πει. Για να λέει γιατί να με μπλοκάρετε κάτι, θα έχει λερωμένη τη φωλιά του. Να μπλοκαριστεί και αυτός, να μπλοκαριστούν όλοι. Προληπτικά. Κάτι θα έχει πει, δεν μπορεί. Λοιπόν, να μπλοκάρουμε. Βασίλη, μπλοκάρουμε όσους αναρωτιούνται αν πρέπει να τους μπλοκάρουμε. Πάρτε το κουμπί από τον πουλί, θα το έχεις να το πατάει. Είναι το κόκκινο κουμπί του, βρες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την αγαπητή σε όλους μας Νέα Δημοκρατία. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Είχε τη μεγαλύτερη διαφορά ευρωεκλογών σε εκλογές που έχουν γίνει χειμώνα, σε σχέση με εκλογές που έχουν γίνει χειμώνα με λαχρινό υποψήφιο. Mm-hmm. Γιατί κάθε φορά στη Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να βρουν. Λοιπόν, ιστορική νίκη. Θα κάτσεις να βρεις τώρα από το ποσοστό που έχουμε κάτι θετικό να πεις. Βρήκα. Θα πούμε ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Έχει διατυπώσει η ίδια η Νέα Δημοκρατία έναν πήχη για το τι θα θεωρούσε νίκη. Ναι. Το έπιασε αυτό. Όχι. Είναι νίκη. Όχι. Τι κάνεις αυτές τις περιπτώσεις, σου λένε, ψάξε να βρεις κάτι θετικό να πεις, βρίσκεις τη διαφορά σε προηγούμενες ευρωεκλογές και πατάς πάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά σε σχέση με το πώς, με τον πολύ μετριοπαθή στόχο που είχε θέσει. Αλλά από την άλλη μεριά να πούμε ότι εντάξει, ίσως να βοηθάει και ότι είναι μόνο ένας χρόνος. Μπορεί του χρόνου ή του παραχρόνου να είχε πολύ μεγαλύτερη φθορά η Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή το ότι έχει περάσει μόνο ένας χρόνος είχε ως συνέπεια ότι βεβαίως υπήρχε μία πτώση, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι, λογικοί, τουλάχιστον όσο μιλάμε στο ραδιόφωνο, μετά εκφράζεται ελεύθερα. Και να πούμε ρε παιδί μου ότι δεν πάθανε τίποτε, δηλαδή δεν είναι ότι κλονίστηκε η κυβέρνηση, ας πούμε, δεν κλονίστηκε. Ναι, δεν ξέρω σε αυτό. Δεν κλονίστηκε, εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν εκφράστηκε μια δυσαρέσκεια, αλλά εκφράστηκε μέχρι ένα σημείο. Η Νέα Δημοκρατία έχασε 1 εκατομμύριο ψήφους σε σχέση με πέρσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι δεδομένο, δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με την αποχή, δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με την χαλαρή ψήφο των ευρωεκλογών. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάρα πολλές φορές, άμα ψάξετε Κυριάκος Μητσοτάκης εθνική κάλπη ευρωεκλογές, από τον Απρίλιο κιόλας έλεγε αυτό ακριβώς. Προσπάθησε να δώσει εθνικό χαρακτήρα. Έβαλε ένα στόχο στο 33%, τα λέγαμε και χθες αυτά, δεν τον έπιασε. Δεύτερος στόχος ήταν το τριάρι μπροστά, ούτε αυτό το έπιασε. Είναι στο 28, να ανοίξω τα αποτελέσματα μπροστά μου, 28,2. Ναι ρε παιδιά, μην μετράτε όμως τώρα εθνικές με ευρωεκλογές. Λέτε έχασε 1 εκατομμύριο ψήφους. Δεν είναι παράλογο το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς υπάρχει αυτό. Διαφορετική θα είναι η συσπήρωση σε συνθήκες εθνικών εκλογών. Μην είμαστε κι εμείς τώρα. Μην λέμε πράγματα που δεν θα τα λέγαμε αν ήταν ανάποδα. Εντάξει. 28,31. Είναι πολύ. Είναι πολύ μεγάλη πτώση. Όπως και να το κάνουμε. Αν μου επιτρέπεις μισό λεπτό. Καλησπέρα. Σίσου. Καλησπέρα. Άργησα. Έχασα κάτι που θα με κάνει να νιώσω έστω και λίγο καλύτερα. Όχι. Να απαντήσω μονολεκτικά και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε εκεί που ήσουν, Θάνο. Α, πολύ ωραία. Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, είναι και η πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια, 6 χρόνια πλέον, από το 19... που η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη περνάει κάτω από τον πύχη. Και κάτω από τον πύχη που η ίδια έχει θέσει. Γιατί ο πύχης δεν ήταν το 40, δεν ήταν το 41. Έβαλε έναν πύχη, 33, και έναν δεύτερο λίγο πιο κάτω στο 30. Και περνάει από κάτω. Και με τα ζητήματα. Και προφανώς μπορείς να πεις ότι στις ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρή η ψήφος, αλλά σε κάθε μέτρηση φαίνεται ότι ο κόσμος ψηφίζει έχοντας ως κύριο πράγμα στο νου του τα εγχώρια ζητήματα. Αυτό φαίνεται σε κάθε μέτρηση. Πόσος κόσμος ψηφίζει τώρα για την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διαφορές των ευρωομάδων πάνω στην κοινή αγροτική πολιτική. Και πόσος κόσμος ψηφίζει ας το θέσουμε διαφορετικά. Για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Πόσοι υποψήφοι ευρωβουλευτές μπορούν να συζητήσουν τέτοια θέματα. Και αυτό. Εκτός από τον Αναδιώτη, ο οποίος το έχει πάρει πολύ ζεστά. Τώρα λέει θα ενημερωθεί. Θα μάθει και τι γίνεται και αυτά. Είναι πολύ, πολύ ευσυνείδητος. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Υπάρχει καλή διάθεση. Τα υπόλοιπα όλα λύνονται. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία ότι έχασε, το έχασε από τα δεξιά της, γράφει ο Άρης. Και αυτό δεν είναι εντελώς σίγουρο. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Δηλαδή αυτό είναι ένα ερώτημα. Όντως η Νέα Δημοκρατία πέφτει, η ακροδεξιά αυξάνεται. Οι ψηφοφόροι της Νουδού πήγαν απευθείας ακροδεξιά ή είναι η ακροδεξιά βρίσκει βίκο αότα κάπου αλλού, το οποίο είναι το χειρότερο σενάριο, και οι ψηφοφόροι της Νουδού πήγαν στην αποχή. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό στις μελέτες που θα γίνουν στη συνέχεια. Ακούω για παράδειγμα τον Μάκη Βορύδη που λέει «Οι δικοί μας ψηφοφόροι απήχαν». Δεν μπορείς να το υπολογίσεις, δεν είναι... Επειδή είναι μια δυναμική διαδικασία, αυτό που σου αρέσει, Κωνσταντίνε, το εκλογικό σώμα, δεν μπορείς να υποθέσεις ότι όλοι πια οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας μετακινήθηκαν προς τα ακροδεξιά και κανείς από αυτούς που απήχε σε αυτά τα νούμερα δεν ήταν ψηφοφόρος της Νουδού. Δυστυχώς το λογικό είναι ότι απήχε και ψήφος της Νουδού. Η Νουδού έχει μια βάση μπετόν αρμέ, που τα λέγα, το ίδιο έλεγα και χθες. Βρεξιονίσει, παραδοσιακός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα ψηφίσει οπαδικά, μια που μιλάμε για τον οπαδισμό. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι τόσο απλά μετακινήθηκαν οι ψηφοφόροι. Εντάξει, ας δούμε μελέτες, παιδιά, σε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ακροδεξιά καλά πάει. Δηλαδή, χάθηκαν οι Σπαρτιάτες. Θυμόμαστε τι έχει συμβεί στους Σπαρτιάτες. Ήταν ένα κόμμα το οποίο το έφτιαξε ο Κασιδιάρης με ένα νεύμα, με ένα tweet. Όταν συγκρούστηκε με τους Σπαρτιάτες, τσακωθήκανε εκεί πέρα με τον Στίγκα. Αυτό το πράγμα διαλύθηκε. Δεν έμεινε τίποτε. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι έχει να δώσει ο κόσμος της ακροδεξιάς. Έχει, τι θες. Θες λατινοπουλάκι, θέλεις αξίριστη μασχάλη, ξυρισμένη. Έχει να δώσει. Αυτό είναι αυτή είναι η κατάσταση για την ακροδεξιά. Και εγώ το είπα και χθες στην εκτεταμένη εκδοχή, την πεντάωρη αυτής της συζήτησης, ότι οι μετακινήσεις μεταξύ ακροδεξιάς και κάποια παλιά περίοδο πριν από καμιά 70, 120 χρόνια, θυμάμαι πόσο ήταν, και ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν. Υπήρχε κόσμος, δηλαδή, ο οποίος μέσα στην γενική τρικυμία του μυαλού του μπορούσε να θεωρεί αντισυστημική ψήφο είτε τη Χρυσή Αυγή είτε τον ΣΥΡΙΖΑ και να δώσει είτε τη μία είτε την άλλη. Οπότε, ενώ πολιτικά καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε τι τους χωρίζει, πράγματι υπάρχει ένα ποσοστό των ψηφοφόρων το οποίο κινείται αντισυστημικά με έναν τρόπο που είναι πολύ πιο ευμετάβλητος και επιφανειακός σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς, θέλω να πω, όσοι έχουν συστηματικότερη ενασχόληση με το πώς χωρίζεται ο πολιτικός χάρτης με την πολιτική. Οπότε αυτό είναι αυτή είναι η κατάσταση, ότι στην Νέα Δημοκρατία υπήρξε αυτή η πτώση και υπάρχει πάντοτε μια πίεση από τα δεξιά. Τώρα, αυτό υπόθηκε, είχαμε αρκετούς ανθρώπους που μιλούσαν για την ακροδεξιά και που μελετούν συστηματικά την ακροδεξιά στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια ισχυρή φιγούρα ενός ηγέτη με εμβέλεια, με τη δυνατότητα να απευθυνθεί αποτελεσματικά στον κόσμο, στην ακροδεξιά. Ο Λεπέν υπήρξε ένας τέτοιος ηγέτης. Ο Μάκης Βορύδης εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μάκης Βορύδης είναι ένας τέτοιος άνθρωπος που είναι εφραδής, γραβατωμένος, μορφωμένος, μπορεί δηλαδή να μιλήσει υπηστικά. Ο Σαμαράς υποθετικά, και αν δεν είχε κυβερνήσει, θα μπορούσε να είναι μια τέτοια μορφή. Εντάξει, ναι. Και, ναι, δεν ξέρω. Αν πούμε για ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν και πιο δεξιά και πιο, και με κάποιο χάρισμα επικοινωνιακό. Ο Βορύδης ούτε κακός ομιλητής είναι. Καλός είναι. Όλο καλά λέω για τον Βορύδη σήμερα. Και καλό για τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, κάπως. Τι είπα, έχουν επηρεάσει αυτές οι εκλογές. Ότι καταλαβαίνει το επιχείρημα. Ναι, ότι καταλαβαίνει το επιχείρημα τη Νουδού. Παιδιά, εντάξει, μεταξύ μας είμαστε, μπορούμε να λέμε ότι καταστράφηκε. Δεν με νοιάζει να λέω την άλλη. Εγώ τα λεφτά μου θα τα πάρω. Οπότε δεν με πειράζει να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Αλλά λέω έτσι για αλλαγή να εννοώ αυτά που λέω. Ναι, πάντως καταλαβαίνω τι λες. Ότι μέσα σε όλη αυτή την άνοδο της ακροδεξιάς λες ένα πάλι καλά. Στο ότι δεν υπάρχει αυτή η προσωπικότητα που θα ενώσει αυτά τα μικροκομματίδια και είναι ο καθένας και είναι διάφοροι διαχωρισμένοι και με προσωποπαγή κόμματα βλέπουμε να καταγράφουν και ποσοστά. Δηλαδή ο Βελόπουλος τώρα δεν είναι το κόμμα που φαντάζεσαι ότι έρχεται από το ακροδεξιά και παίρνει, πλησιάζει το διψήφιο ποσοστό. Υπάρχουν λόγοι, δεν είναι ποιος το ψηφίζει, δεν είναι στη Βόρεια Ελλάδα κάνει σκληρή δουλειά, εμφανίζεται μονίμως σε ραδιόφωνα. Το γράφατε, το είδα μετά αυτό και σε σχόλια στο chat και είχατε πάρα πολύ δίκιο. Εμφανίζεται σε εκπομπές, σε περιφερειακά κανάλια, έχει δική του εκπομπή. Εκπέμπει δηλαδή, περνάει το μήνυμά του, αλλά τάξη, δεν είναι και αυτός που λες ότι... Και το ανέφερε η Γεωργία Κρυεμπάρδη χθες, ότι ο Βελόπουλος έχει και σταθερή παρουσία σε κανάλια, σε διάφορα ψευδομπιφ με λιάγκα, σε ανοιχτούς διαλόγους όπου αναφέρει ο ένας τον άλλον. Τα κανάλια ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν σε αυτό. Ξέρουν δηλαδή πως όταν αναφέρεις κάποιον, βοηθάς το να είναι ορατός και παρόν στη δημόσια σφαίρα, ακόμη και αν προσποιείσαι ότι διαφωνείς μαζί του. Αν τον αγνοείς, αυτό είναι δυσκολότερο να το βάλει κανείς. Ναι, είναι το αμερικανικό διαφημιστικό ρητό να λένε το όνομά μου σωστά, ακόμα και αν με βρίζουν. Το λέω σε πολύ ελεύθερη μετάφραση. Αλλά σημασία έχει να λες ένα όνομα και να το λες σωστά. Είναι τακτική Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι ο Γιώργης ο αυτιάς προσωπικότητα να ενώσει όλα τα σούργελα. Εντάξει. Όχι. Καλά τα πήγε ο Γιώργης. Πρώτος ο Γιώργος αυτιάς. Εντάξει, ναι. Είναι, δηλαδή αυτό που έχει μαζέψει εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία δεν παίζεται. Κάπου μεταξύ αυτιά, Ελεονόρας, Μελέτη. Λέγαμε και χθες τώρα και από πολιτικούς είναι η Βόζενμπεργκ, Κεφαλογιάννης. Πραγματικά. Μ' αρέσει που το λέγανε κιόλας ότι είναι ψηφοδέλτιο αριστείας και το υπερηφανευόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι στέλνουμε τους καλύτερους. Λοιπόν, ναι, αυτιάς, Μεϊμαράκης, Μπελέρης, Κεφαλογιάννης, έτσι το έχεις το ψηφοδέλτιο, Κωνσταντίνη, Βόζενμπερκ, Μελέτη και Τσιόδρας, οι ευρωβουλευτές με την Δημοκρατία. Το είδα που το γράψατε και στο chat. Είχαμε οι ευρωβουλευτές και ευρωβουλεύτριές μας, κάποιοι τέλος πάντων, την προηγούμενη πενταετία είχαν κάποια θεματάκια με τον νόμο. Δηλαδή είχαμε και μια φυλάκιση. Τώρα ξεκινάμε με έναν ευρωβουλευτή από τη φυλακή. Έχουμε τον Μπελέρη, που είναι τώρα αυτό που εμείς το συζητούσαμε σοκαρισμένοι που τον βάλανε, αλλά δεν είναι μόνο ότι τον βάλανε εκεί πέρα, εκλέγεται κιόλας. Και λες ότι εδώ ξεκινάμε από την... φάση Ελεονόρα Μελέτη και φτάνουμε μέχρι τη φυλακή. Δηλαδή είναι πραγματικά λουκούμι αυτό που έχουν καταφέρει. Mm-hmm. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, για να πάμε σιγά σιγά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αρβανίτης, Φαραντούρης, Παπάς, Νίκος Παπάς, ο πρώην μπασκετμπολίστας, και Κουντούρα. Οι τρεις ευρωβουλευτές και μία ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα βλέπεις Αρβανίτη και Φαραντούρη και λες. Αλλά καλά, θα στείλουμε και δύο σοβαρούς στο Ευρωκοινοβούλιο. Δύο πολύ αξιόλογους για τον ΣΥΡΙΖΑ. Γράφετε εδώ πέρα πόσοι ξέρουν αγγλικά. Αυτά να τα αφήσετε τώρα τα ελιτίστικα με το πόσοι ξέρουν αγγλικά. Ναι. Συζητήσαμε με τον... Κώστα Αρβανίτη, όπως ξέρετε, και νομίζω ότι είναι και γνωστή η άποψή μας. Συγγνώμη, μας ήρθε τα λιρούμπα και χάνω πάντα τον ήρμο. Τον ήρμο όταν βλέπεις τα λεφτά. Όταν πέφτει το χρήμα. Δηλαδή, πρόκειται για αξιόλογο ευρωβουλευτή. Υπάρχει ένα ζήτημα με τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι κάπως λιγάκι να αξιολογήσουμε το πώς... Πώς πήγε αυτή η υπόσχεση του Στέφανου Κασελάκη. Αν θέλετε, θα ήθελα να ζητήσω 30 δευτερολέπτων διακοπή, μισό λεπτάκι για ένα τεχνικό πρόβλημα και επιστρέφουμε. Δηλαδή, υπήρχε μια υπόσχεση εκ μέρους του Στέφανου Κασελάκη ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αυτό ξεκινήσαμε και θέλω να πω ότι αυτό είναι που περιμέναμε να κριθεί σε συνθήκες εκλογών, παρά τις ιδιαιτερότητες των ευρωεκλογών. Είναι μια στιγμή κατά την οποία έχουμε μια καταγραφή που δεν είναι απλώς οι φαντασιώσεις των συμμετεχόντων. Είναι κάτι που αφορά τα ίδια τα πρόσωπα που πηγαίνουν, ψηφίζουν και κάπως βλέπουμε και εμείς πώς έχει πάει αυτό το πράγμα. Μέτρια είναι η απάντηση. Μέτρια. Δηλαδή, μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκρατήσει τις δυνάμεις του αν υπολογίσεις και την διάσπαση της Νέας Αριστεράς, του κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε. Αυτό τώρα δεν το λες και αέρα νίκης. Ούτε μπορείς να πεις ότι τους έκοψε τα φτερά ο κόσμος αυτός που έφυγε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν ίσχυαν αυτά που λέγαμε για τον Κασελάκη, κάπως θα το βλέπαμε. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πληρώνει μόνο τα σπασμένα του Κασελάκη. Ο Κασελάκης είναι πράγματι ένα φεδρό πρόσωπο, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν έχει ιδέα, αγνοεί τα θέματα, πιστεύει ότι θα καλύψει με την επικοινωνία τα κενά που έχει στην πολιτική. Είναι εντελώς ασυνάρτητα αυτά που λέει και σε γενικές γραμμές, επειδή ο ίδιος δεν έχει σχέση με την αριστερά, είναι ένας αχταρμάς με πολύ σταθερό αληθόρισμα προς τα δεξιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν φταίει μόνο ο Κασελάκης γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει την στροφή του, έχει κριθεί για το πρόγραμμα και για την στάση που έχει κρατήσει τα τελευταία χρόνια. Οπότε υπάρχει μια κρίση η οποία είναι βαθύτερη από τον Κασελάκη. Απλώς εγώ θεωρώ, έχω ξεκινήσει να γράφω ένα κείμενο, οπότε κάποια στιγμή στη μέρα θα το βγάλω, ότι στην περίπτωση του Κασελάκη μπορεί να πει κανείς ότι υπήρξε ένας αέρας ανανέωσης επικοινωνιακής. Αυτό είναι αλήθεια δηλαδή. Μπορεί για τα δικά μου γούστα, για τη δική μου αισθητική, αυτό να είναι φρικτό και αφόρητο, αλλά όντως ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτό το πολύ διαφορετικό θεωρούσαν ότι θα αποφέρει ωφέλη εκλογικά, τα οποία δεν απέφερε. Οπότε θεωρώ ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με κάτι που αρχίζει λιγάκι να κάθεται η κουβέντα, γιατί προσέξτε, τι μου φαίνεται εμένα ότι μπορεί να πει κανείς γι' αυτό χωρίς να ξεστρατίζουμε σε επιχειρηματολογία άλλων. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα. Άμα συμφωνώ με κάποιον, είναι ανεξάρτητο με την απήχησή του. Δηλαδή, εγώ, αν ανταμοιβόταν με 50% ο Κασελάκης, θα πανηγυρίσεις. Πάλι θα έλεγα ότι είναι ένας ξυπόλυτος κλόουν που είναι εντελώς αστοιχείωτος. Θα έλεγα ακριβώς αυτά που λέω και τώρα. Όσο, δηλαδή, ακόμη και αν δικαιωνόταν εκλογικά, θα είχα ακριβώς την άποψη που έχω τώρα. Γιατί η άποψή μου δεν εξαρτάται από το αν θα είναι αποτελεσματικό αυτό που κάνει, γιατί δεν ξέρω αν θα είναι αποτελεσματικό. Η λεπτή διαφορά σε αυτό είναι να παρατάς τα πάντα προκειμένου να είσαι αρεστός και να είσαι μετρίος αρεστός. Να καταφέρνεις με το ζόρι να συγκρατήσεις την δύναμή σου. Ναι, δεν μπορούμε να μπούμε σε υποθετικά σενάρια. Ισχύει αυτό. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν δεν ήταν ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι, ξέρω εγώ, με την Έφη Αχτσιόγλου θα είχε αυξήσει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει. Αλλά δεν μπορούμε αυτόματα να θεωρήσουμε ότι ο Κασελάκης κάτι συγκράτησε. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι. Και πάνω σε αυτά κρίνεις. Και τα αποτελέσματα λένε ότι στην πρώτη του αναμέτρηση σε εθνικό επίπεδο, όχι μέσα σε αυτό το παράλληλο σύμπαν του ΣΥΡΙΖΑ, που έτσι εγώ το έχω χαρακτηρίσει πολλές φορές, που έχει μέσα δράκους, υπονομευτές, φέρτε πίσω τις έδρες, αμέτρητα fake news που αναπαράγονται στο διαδίκτυο, τα πιστεύουν οι φανατικοί, τα λένε μεταξύ τους, τα πιστεύουν ακόμα περισσότερο, όχι μέσα σε αυτό το σύμπαν, αλλά σε εθνικό επίπεδο έχασε. Δεν γίνεται. Είναι άλλο να πέφτουν τα ποσοστά σου ως κυβέρνηση και να εισπράττεις τη δυσαρέσκεια της αποχής και να παράτησε έτσι τη δυσαρέσκεια και να χάνεις ψήφους, ξέρω εγώ, προς τα δεξιά, προς την αποχή κλπ. Και άλλο, πάλι ως αντιπολίτευση, πάλι ως αξιωματική αντιπολίτευση, να πέφτουν τα ποσοστά και να χάνεις και καμιά 300.000 σε ψήφους. ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει 390 και η Νέα Αριστερά έχει πάρει ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτές. Δεν γίνεται να το αξιολογήσουμε κάπως διαφορετικά. Εν τω μεταξύ, το αναφέραμε και στην μεγάλη την εκπομπή χθες, η πρώτη διαρροή βιαζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ να διαψεύσει τις Κασάνδρες. Μετά τα exit poll πανηγύριζε για το 17-18 που θα έπαιρνε. Τελικά πήγε στο 14,9 από το 17,8 των εθνικών εκλογών. Και πάλι λέω, δεν ξέρω τι θα γινόταν αλλιώς. Δεν είναι κάποια κριτική, κάνατε λάθος που δεν βγάλατε Έφη Αχτσιόγλου, ότι κάνανε λάθος τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν μπορεί να δει κανείς τα αποτελέσματα ψυχρά και να μην πει ότι είναι ήττα. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα που κατευθείαν ξεκίνησε. Μια νέα επίθεση στη Νέα Αριστερά με το φέρτε τις έδρες και τέτοια. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να επιστρέψει τις έδρες στη Νέα Αριστερά. Οι βουλευτές μπορούν να διαφοροποιούνται ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο θα έλεγα και αν έφευγε κάποιος νεοδημοκράτης, κάποια νεοδημοκράτης από την κυβέρνηση. Το είχαμε συζητήσει αρκετά όταν έγινε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι επιθέσεις πάλι που ξεκινάει μια καινούργια αναζήτηση εσωτερικού ή πρώην εσωτερικού εχθρού, δεν έχουν κανένα νόημα. Είναι απλώς για να κρύψουν ότι ο Στέφανος Κασελάκης έχασε. Διαβάζω εδώ από την ανακοίνωση την χθεσινό βραδινή, είναι νωρίς που έχει βγει, πρωταγωνιστική δύναμη της ευρύτερης κεντροαριστερής παράταξης, οπότε το θέμα είναι ότι βγήκαμε λίγο μπροστά, διαψεύδει αυτούς που έλεγαν ότι θα καταρρεύσει, με το συμπάθειο, αλλά η πρόβλεψη δεν ήταν ότι δεν θα καταρρεύσετε, ξεκινήσαμε με αυτόν που θα νικήσει, μην μας ρίχνετε τον πύχη τώρα ότι και που το κρατήσαμε όρθιο πάλι καλά, και είναι σαφές πλέον στο χέρι του, πως είναι πλέον στο χέρι του να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου. Έχει και μια μπηχτή για τον Ανδρουλάκη, για τη μονομέτωπη στόχευση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Στέφανου Κασελάκη. Έχουμε και κάτι δημόσιες παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Είχαμε ένα κείμενο του Διονύση Τεμπονέρα που αναφέρεται σε αυτή την προοπτική, μιλάει για συζητήσεις που γίνονται με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά και μιλάει για την προοπτική της συγκρότησης ενός ενιαίου χώρου που να μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, είναι κείμενο των Διονύση Τεμπονέρα, είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και είναι του Αντώνη Κοτσακά που είναι πρώην υπουργός. Λένε να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνες μας. Είναι μια δημόσια δήλωση παρέμβαση, δημοσιεύτηκε πριν 2 ώρες. Τα χθεσινά αποτελέσματα οδήγησαν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς και λοιπόν να διατυπώσουν δημόσια θετική γνώμη για αυτήν την προοπτική της ευρύτερης τέλος πάντων ανασύνθεσης του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Προτείνει αυτό το κείμενο να παραμείνει στο στάτους που βρίσκονται σήμερα, να παραμείνουν στο στάτους που βρίσκονται σήμερα αυτά τα κόμματα, να συγκροτηθεί ένα συντονιστικό όργανο με τη συμμετοχή εκπροσώπησης από όλους τους πολιτικούς φορείς αναλογικά με τη δύναμη που κατέγραψαν στις πρόσφατες εκλογές. Προγραμματικός διάλογος αυτού του συντονιστικού, συντονιστικά όργανα σε κάθε περιφέρεια, συνεδριακές διαδικασίες. Φυσικά από κάτω γίνεται ο κακός χαμός, τον βρίζουνε. Που ήσουν αρέ τόσο καιρό, γιατί δεν έκανες παρεμβάσεις. Τον βρίζουνε φανατικοί του κόμματός του, που αναζητούν, έτσι έχουν μάθει τώρα ένα χρόνο, αναζητούν τον εσωτερικό εχθρό και ποιος υπονόμευσε τον Στέφανο Κασελάκη. Και όχι μόνοι τους, πολλοί influencers της πλάκας λένε αυτό το πράγμα και φανατίζουν τον κόσμο. Με εκπλήσει το μένος του Κωνσταντίνου εναντίον του Κασελάκη. Τον καθυβρίζει με χαρακτηρισμούς όσο κανέναν άλλον. Το Ξυπόλυτος το είπα επειδή έκανε αυτό το βίντεο που δεν φόραγε με παπούτσια και κάλτσες. Δεν υπάρχει. Το κλόουν, καταλαβαίνω ότι πράγματι δεν είναι κυριολεκτικά κλόουν, αλλά λέω πολύ ειλικρινά ότι δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εμπάθεια εναντίον του Στέφανου Κασελάκη. Αυτά που λέω είναι πράγματα τα οποία. Δεν προσπαθώ να επινοήσω χαρακτηρισμούς που να τον προσβάλλουν επειδή έχω κάποια άλλη αντιπάθεια. Λέω πολύ συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι όντως είναι αστοιχείωτος. Του λένε τη λέξη μεταπολιτική και δεν καταλαβαίνει. Δεν έχει ιδέα, δεν γνωρίζει τα θέματα, δεν γνωρίζει το πρόγραμμα του κόμματος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μου φαίνονται αδιαμφισβήτητα. Δεν εκτιμώ, δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι βρισχές να τα λες αυτά. Κάπως υπάρχει μια παρεξήγηση αυτά. Δεν είναι ότι του είπα αντεφύγερε, σκατένιε, ξέρω εγώ, όπως λες σε κάποιον όταν τσακώνεσαι πάρα πολύ άσχημα. Καταλάβατε, δεν είναι δηλαδή ότι προσπαθώ να βρω μειωτικούς χαρακτηρισμούς. Αυτά είναι πράγματα που εκτιμώ ότι ανταποκρίνονται απολύτως στο πραγματικό πολιτικό, όχι μόνο το ανάστημα, στο προφίλ του το πολιτικό. Έτσι έχει πολιτευτεί. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε στο Κουκουέ. Κάτσε, περίμενε, έχουμε και Πασόκ. Γεια σας, θες να πεις για Κουκουέ? Τι θες να πεις για το Πασόκ? Όχι, το Πασόκ αυξάνει τα ποσοστά, αλλά και πάλι δεν περνάει το ΣΥΡΙΖΑ. Είδα ότι άρχισαν κάποιες γκρίνιες για τον Ανδρουλάκη. Θεωρώ ότι θα υπάρξει γκρίνια για τον Ανδρουλάκη. Γενικά, είναι η πρώτη φορά, δεν θυμάμαι άλλη εκλογική αναμέτρηση, δεν θυμάμαι, εντάξει, δεν είμαι και τόσο μεγάλος, αλλά δεν πρέπει να έχει γίνει άλλη εκλογική αναμέτρηση που να έχουν χάσει και οι τρεις πρώτοι, έτσι. Αυτή είναι η φοβερή πρωτοτυπία των ευρωεκλογών. Έχουν χάσει και οι τρεις πρώτοι. Αλλά ναι, Κουκουέ. Λοιπόν, το Κουκουέ πάλι ικανοποιημένο, τα έχει πάει μια χαρά. Εγώ, όπως δεν θεωρώ ότι το Κουκουέ δικαιώθηκε την προηγούμενη φορά αναδρομικά για το 2015, έτσι και δεν ενδιαφέρομαι τώρα για την συζήτηση περί δικαίωσης. Και πάλι υπάρχει από φίλους και μέλη του Κουκουέ μια κριτική που λέει ότι είμαστε, ή ότι, να μιλήσω για μένα, ότι είμαι εμπαθής, ότι βρίζουμε, ότι προσβάλλουμε το κόμμα. Για μένα είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέω. Η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος απέναντι στα έμφυλα ζητήματα είναι επιθετικά συντηρητική. Γούστο τους καπέλο τους οι άνθρωποι, δεν μου χρωστάνε τίποτα, ούτε εμένα ούτε κανενός να συμφωνούν μαζί μου, αλλά λέω ότι αυτό αξιολογώ ως ένα ζήτημα που με απασχολεί και με απομακρύνει από το ΚΚΕ. Το δεύτερο είναι ότι είναι μέρος μιας πολιτικής παράδοσης την οποία δεν νοσταλγώ καθόλου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάνει ποτέ κανείς ερωτήσεις σε μέλη του ΚΚΕ και να τους ρωτάει «Και τι γνώμη έχετε, ρε παιδιά, για τον Στάλιν?» Ρωτούσαν τον Κουτσούμπα για τις δίκες της Μόσχας και έλεγε ότι αυτοί ήταν πληρωμένοι εχθροί, υπονομευτές πράκτορες άλλων κρατών. Και αυτό το έχει πει τώρα πριν από, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, λιγότερο. Στην κουβέντα που κάναμε με την κυρία Σταματέλου για τον υπαρκτό σοσιαλισμό, ρώτησε ο Πάνος ποια θα είναι η στάση απέναντι στα πρώην κομμουνιστικά κόμματα εκεί όπου υπάρχουν διώξεις, και βρίσκω και εγώ την ευκαιρία και ρωτώ αυτά πώς και πέσαν τα καθεστώτα. Και η απάντηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι: υπήρχε εκεί που είχαν προβλήματα αυτές οι οικονομίες, αντί να τα λύσουν με τα δικά τους μέσα, πήγαν να τα λύσουν με τα μέσα της ελεύθερης οικονομίας. Περιστροϊκά. Κάπως έτυχε αυτό το πράγμα και πήγαν όλοι να τα λύσουν με τα μέσα της ελεύθερης οικονομίας. Πώς, γιατί, δεν υπάρχει εξήγηση. Για μένα, καταλαβαίνω ότι για πάρα πολλούς αυτά είναι εντελώς αδιάφορα. Σου λέει, ξέρω εγώ, τα σωματεία, ο δρόμος και τελειώνει η κουβέντα εκεί. Για μένα δεν είναι έτσι. Μου φαίνεται κάπως σημαντικό ποιο είναι το πολιτικό πρόγραμμα κάποιου, τι ακριβώς επιδιώκει, ποιο είναι το πολιτικό όραμα προς το οποίο τίνει. Εμένα δεν με καλύπτει αυτό. Και αυτός είναι ένας λόγος που αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα τεθεί ποτέ στη δημόσια σφαίρα, γιατί υπάρχει μια ασυλία του ΚΚΕ στη δημόσια σφαίρα. Δεν θα πάει η κουβέντα εκεί. Αλλά για μένα είναι ουσιαστικά αυτά. Δηλαδή, τι να κάνουμε, υπάρχει, ξέρετε, μπορεί να είναι και ηλικιακό αυτό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που η πολιτικοποίησή του έχει χτιστεί στην αντιπαράθεση με τον παραδοσιακό μαρξισμό. Αυτό σχετίζεται με το ότι είναι τεράστια και στιβαρή αυτή η παράδοση, αλλά ταυτοχρόνως για τους ανθρώπους το κάναμε αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε τι μας χωρίζει από αυτόν τον κόσμο. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Μια χαρά είναι και ο Στάλιν. Όπως μου είχε πει και ένας φίλος από το ΚΚΕ, δεν το κάναμε ποτέ, και αν το κάναμε και λίγους σφάξαμε. Ήταν μια κουβέντα για το Κατίν. Μου φαίνεται πολύ τίμιο επιχείρημα από έναν άνθρωπο ο οποίος προτιμά να περιχαρακώσει το μαντρί του και δεν ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις κριτικές. Αλλά τουλάχιστον ας συνεννοηθούμε σε αυτό, ότι όταν συμβαίνει αυτό, δεν είναι κάποιας μορφής ούτε εμπάθεια, δεν είναι κάτι τέτοιο. Έτσι είναι οι πολιτικές διαφωνίες. Είναι ακριβώς αυτό η πολιτική διαφωνία. Και δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι άνθρωποι το αντιμετωπίζουν, λες και τσακώνονται όταν συμβαίνει αυτό. Ναι. Εντάξει, εγώ η άποψή μου είναι πιο μετριοπαθής. Ανέβηκαν τα ποσοστά, το ΚΚΕ σε ψήφους, σε απόλυτους αριθμούς σχέση με τις εθνικές εκλογές χάνει. Αλλά και πάλι είναι μια υποθετική κουβέντα στην οποία δεν μπαίνουμε για το πόσο συμπαγής είναι η ψήφος στο ΚΚΕ κλπ. Ανέβηκαν τα ποσοστά. Για μένα το πρόβλημά μου, ένα από τα προβλήματά μου είναι ότι είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Αυτό. Είναι κόμμα του όχι. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση διακυβέρνησης, ειδικά στο 2024. Δεν υπάρχει κάτι που θα σου πει «ΟΚ, από το 10 μπορώ να δω με θέσεις με τις οποίες θα συμφωνώ προφανώς, που έχουν να κάνουν και με το οικονομικό και με το κοινωνικό και με ζητήματα κράτους δικαίου, τέλος πάντων». Δεν μπορώ να το δω αυτό το πράγμα να ότι έχει... Αυτό, το βλέπω ως κόμμα διαμαρτυρίας, τέλος πάντων. Από τη στιγμή που το ίδιο το ΚΚΕ μπαίνει στη λογική ότι είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, είμαστε εδώ, θέλουμε να είμαστε στην αντιπολίτευση και δώσε μας τη δυνατότητα να έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση. Εντάξει, υπάρχουν κάποια όρια στα οποία εγώ μπορώ να αξιολογήσω κάτι ως θετικό. Αυτό είναι για την κοινοβουλευτική παρουσία του ΚΚΕ, να το τονίσω, γιατί και πάλι δεν μπορεί κανένας νομίζω να παραγνωρίσει ότι σε συγκεκριμένους αγώνες το ΚΚΕ στηρίζει και είναι εκεί. Ο επικριτής εδώ θα έλεγε σε αυτούς που ελέγχει, σε αυτούς που πρωτοστατεί. Αλλά εντάξει, είχαμε τον κύριο Πολίτη από την Λάρκο. Δεν μπορώ μέσα από την κριτική στο κοινοβουλευτικό ΚΚΕ να μειώσω τους ανθρώπους που είναι εκεί στα σωματεία, οργανώνονται και σε συνεργασία με το ΚΚΕ και κερδίζουν πράγματα. Για μένα αυτά είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Είναι η παρουσία στο δρόμο, στα σωματεία, το ταξικό και είναι και κοινοβουλευτική. Τώρα θα μου πει κάποιος τι θα ήθελες να... Τι ΚΚΕ θα ήθελες να δεις ξαφνικά στην Βουλή. Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, δεν νομίζω θα με κάλυπτε κάτι. Ναι, αλλά και πάλι αυτό, επειδή είναι το ίδιο, είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Είναι πολύ απλό. Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ σε αυτό, ότι αυτό δεν το υποτιμώ καθόλου. Και αυτό σε όλη την παράδοση του ΚΚΕ συμβαίνει αυτό. Ότι υπάρχουν και οι δύο πλευρές. Υπάρχουν και αυτά που λέω, πλευρές πολύ σκληρές ή και αυταρχικές και πλευρές πραγματικού ηρωισμού. Και αυτό που συζητάμε σήμερα προφανώς συνυπάρχει με αυτό που περιγράφεις, με σημαντικές στιγμές συνδικαλιστικής δράσης με τα συμφέροντα στο πλευρό των εργαζομένων. Οπότε δεν λέμε τώρα ότι... τουλάχιστον εγώ δεν λέω ότι το μηδενίζω αυτό το πράγμα, απλώς εξηγώ ένα πολιτικό σκεπτικό εκεί που κανείς δεν εξηγεί ένα πολιτικό σκεπτικό. Και ξέρετε, επειδή εμείς έχουμε και μια άνεση χρόνου εδώ πέρα, ανάβουμε την πίπα μας, συζητάμε, δεν είναι ότι μας βιάζει και κανένας, οπότε... Καταλαβαίνω ότι δεν σας ικανοποιεί, δεν σας πείθει κάποιους. Είναι πολύ λογικό γιατί είναι η πολιτική και η δουλειά της πολιτικής είναι να χωρίζει. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν σχηματισμοί που αντιστοιχούν σε ιδέες. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες. Αν έχω ακούσει πιο μεγάλη σαχλαμάρα από το ΚΚΕ είναι κόμμα διαμαρτύριας. Ωραία. Η πρόταση, όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση για την ανάληψη της εξουσίας που θα λέει θέσεις 1, 2, 3, 4, 5 και αυτή η πρόταση θα μπαίνει μπροστά. Δεν θα μπαίνει σε ένα γενικό να ακούσει τις θέσεις του ΚΚΕ και την πρόταση και να καταγράφεται κάπου σε μια διαγύριξη στο 28ο συνέδριο. Εγώ θα είμαι εδώ για να επαναδιατυπώσω αυτή τη θέση μου. Επειδή αυτό δεν το ακούω και δεν το ακούω σε καμία παρέμβαση, σε καμία εμφάνιση στα κανάλια. Δεν ξέρω αν το ρωτάνε κιόλας στα κανάλια, εμείς το ρωτήσαμε. Γι' αυτό θα μείνω σε αυτό. Είναι... Όχι στη γωνιά και μάλιστα χωρίς καμία γέφυρα με οποιονδήποτε άλλο αριστερό σχηματισμό μέσα έξω από τη Βουλή. Και αυτό είναι ζήτημα. Ήταν ζήτημα. Δεν έγινε και όταν υπήρχε μια αριστερή πρόταση όπως του ΣΥΡΙΖΑ του 12, ανεξάρτητα από το πώς πήγε. Δεν υπήρχε έξω. Δεν υπήρχε έστω η πρόθεση να διερευνηθεί κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συνεργασία. Μετά στην τετραετία, πενταετία Μητσοτάκη, μια φορά είχαμε μια κοινή δήλωση με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 στη Βουλή, τότε με την αστυνομική αυθαιρεσία. Ακόμα το μνημονεύουμε, γιατί μια φορά που υπήρξε η ελάχιστη συνεργασία στην αντιπολίτευση, όχι σε μια μελλοντική κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, δεν υπάρχει και γι' αυτό ευθύνη. Δεν υπάρχει και μια συνεργασία με άλλες δυνάμεις για το Παλαιστινιακό. Λένε τα ίδια, αλλά προφανώς τσακώνονται και μεταξύ τους. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ΚΚΕ. Αφορά όσους λένε για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Δεν υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ξέρω εγώ. Αυτό. Σε όποιον αρέσει, μας γράφουνε. Που είναι ένα πολύ σοφό σχόλιο, γιατί εμείς ήμασταν έτοιμοι να επιβάλλουμε αυτό που αρέσει σε εμάς και στους υπόλοιπους. Οπότε χρειάζεται κάποιος να γράφει ότι έτσι είναι και σε όποιον αρέσει. Ναι, διαβάστε το πρόγραμμα του ΚΚΕ. Ξέρω, αυτό είναι το μόνιμο. Δεν έχετε διαβάσει τις θέσεις. Και λέει και να φέρουμε ένα να μας τα εξηγήσει, να μας λύσει τις απορίες. Ρωτήσαμε και η απάντηση ήταν ότι χρειάζονται θυσίες που πρέπει να κάνει ο λαός. Στα πλαίσια του σταδιακά να πάρει την εξουσία στα χέρια του, ότι υπάρχουν και θυσίες κλπ. Προφανώς είναι αντιδημοφιλές να μιλάς για τις θυσίες που πρέπει να κάνει ο λαός με την πρότασή σου. Εντάξει, και η περίπτωση του Βαρουφάκη που έλεγε ρήξη και ή όσων μίλησαν για έξοδο και επιστροφή στη δραχμή το αποδεικνύει αυτό. Λαπαβίτσα στο παρελθόν κλπ. Για εθνικό νόμισμα. Αυτό. Μένει στην άκρη και ώστε να είναι μια βολική απάντηση ότι δεν έχεις διαβάσει τις θέσεις του ΚΚΕ. Εδώ όμως είναι το ίδιο που λέμε και για τον Στέφανο Κασελάκη. Δηλαδή, και εδώ υπάρχει η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε ο Κώστας Αρβανίτης ότι τα ντοκουμέντα, το συνέδριο. Λες τώρα έχει σημασία τι λες στον κόσμο και τι προβάλλεις, ή σημασία τι λένε τα έγγραφα που φυλάσσονται, όπως είπε ο Πουλής στον Αρβανίτη, σε κάποιο κυβότιο, ας πούμε, σε μια θηρίδα. Εντάξει, όχι θηρίδα, στο σελίδα του κόμματος. Πραγματικά λυπήθηκα πάρα πολύ για το ότι παρέλειψα. Δεν σημείωσα κατά την προετοιμασία μια ερώτηση που ήταν πάρα πολύ σημαντικό να την κάνω. Δεν θα προέκυπτε τίποτε. Απλώς είναι κρίμα να τη λέω τώρα χωρίς την παρουσία κάποιου υποψήφιου ή κάποιας υποψήφιας από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θυμάστε εκείνη την ωραία συνέντευξη, εκείνη την ωραία ομιλία του Προκόπη Παυλόπουλου στο συνέδριο της Καθημερινής για τη Μεταπολίτευση, που ευχαριστούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα που έβαλε πλάτη για να σωθεί το αστικό σύστημα. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ήταν αποκαλυπτική. Καταλαβαίνω τώρα, μπορείτε να ανεβριάσετε ελεύθερα. Εμείς θα προχωρήσουμε στο επόμενο κόμμα, γιατί έχουμε και άλλους εχθρούς να κάνουμε. Δεν έχουμε κάνει αρκετούς. Ή μπορείτε να δείτε την ομιλία του Προκόπη Παυλόπουλου στο συνέδριο της Καθημερινής. Όντως το είπε. Εκείνο το όχι στο όχι, τη μία φορά που έπρεπε να πεις όχι, τη μία φορά που η σωστή απάντηση ήταν όχι, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφωνίες, οι οποίες είχαν αναλυθεί και μπορούσαν να αναλυθούν και συνέχεια, βρέθηκε το ΚΚΕ στο περιθώριο. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το αφήσω πίσω. Σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, σε μια ιστορική στιγμή στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Όπως και να το κάνουμε. Ξέρω τι έγινε μετά, ξέρω τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πει πάρα πολλά πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει πάρα πολλά πράγματα από τότε και η συνολική δυσαρέσκεια και απογοήτευση μπορεί σε μεγάλο βαθμό να θεωρώ να συνδεθεί και με εκείνο το πράγμα, ότι κάποια στιγμή ρωτήθηκε ευθέως ο λαός, απάντησε και δεν ελήφθηκε πάρα πολύ υπόψη, όπως και να το κάνουμε τη συνέχεια. Πάμε, γιατί είναι 3 και 5 ναι, πάνω. Αυτό δεν είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξεχνιούνται. Πλεύση ελευθερίας. Θες να πεις κάτι άλλο? Όχι, εγώ θεωρούσα ότι θα μπορούσε να είναι μια αρνητική έκπληξη το αποτέλεσμα για την πλεύση ελευθερίας, δεδομένου ότι δεν ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποψήφια, που θεωρώ ότι επειδή είναι πρόσωπο Παγιές Κόμμα, ότι συγκεντρώνει και ο κόσμος ψηφίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν έγινε αυτό. Χαμήλωσε το. Είναι πιο χαμηλό το ποσοστό, είναι το ίδιο. Εξέλεξε ευρωβουλευτρία. Άνετα. Και φωνή νίκη είπαμε για τον Νίκο Αναδιώτη. Ναι. Και φωνή λογικής. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εγώ έχω να πω το εξής. Όταν λέμε προσωποκεντρικό, εννοούμε ότι διαφήμιζε στην κεντρική του καμπάνια να στείλουμε την Ζωή στη Βουλή χωρίς να είναι υποψήφια. Αυτό είναι πιο προσωποκεντρικό από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Και πάλι... Υπάρχει συχνά μια κριτική ότι αντιμετωπίζουμε με εμπάθεια ή επιθετικότητα κάποιους πολιτικούς σχηματισμούς. Εγώ αυτό που κάνω, τη λέω αυτό που σκέφτομαι. Και όντως δεν είναι φιλικό προς όλους. Το καταλαβαίνω. Αυτή είναι δίκαιη κριτική, δηλαδή. Α, γιατί, μέχρι στιγμής τα πας πολύ φιλικά. Αλλά και τι να κάνω. Προσπαθώ να κάνω καινούριους φίλους. Νιώθω λίγο μόνος. Πάει κάπως μέτρια σήμερα. Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου τώρα. Ξέρετε, οι εκλογές το έχουν αυτό. Γράφετε και στο chat ότι θυμίζει εθνικές εκλογές τον καιρό που μας βρίζανε στο chat. Βρίστε, ρε παιδιά, τώρα είναι και η δουλειά μας. Γιατί έχει μπόλικο βρυσίδι. Εγώ, ξέρετε, δεν διαβάζω σχόλια. Και ο λόγος είναι αυτός. Έχει πολύ, πολύ βρυσίδι. Εγώ για την πλεύση ελευθερίας, αυτό που είπα, και δεν το λέω με καμία επιθετικότητα, το λέω με στενοχώρια στην πραγματικότητα. Θεωρώ ότι είναι ένα κόμμα το οποίο προβάλλει ζητήματα πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένα, όπως είναι το μάτι, όπως είναι τα τέμπη. Τα τέμπη είναι αμφίβολο αν έχουμε όλη την ίδια γνώμη για το πώς είναι πολιτικό ζήτημα. Το μάτι θα έτεινα να πω ότι δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να το κάνει πολιτικό ζήτημα. Οπότε η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο έχει πολιτευτεί η πλεύση ελευθερίας δικαιώνει το σύνθημα ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Και ότι συνεπώς δεν είναι μια δική μου εκτίμηση, αλλά είναι κάτι το οποίο το λένε και το κάνουν οι άνθρωποι. Από αυτή την άποψη θα έλεγα ότι δεν είναι δίκαιο να αποδοθεί εμπάθεια για όταν το λέω ή το λέμε αυτό. Τώρα αυτή είναι μια αποτίμηση για τις εκλογές. Το καταλαβαίνω ότι γενικά όταν βρίσκουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακροατές και ακροάτριες από όλα αυτά τα κόμματα μπορεί να πιέρονται να ακούνε τη Φάρμα και τώρα ενοχλούνται να ακούνε στην Φάρμα να βρίζουμε τους φίλους ή τους συντρόφους ή το κόμμα τους. Αλλά και τι να κάνεις τώρα, να κάτσεις να μαλώσεις. Εγώ λέω αυτό που σκέφτομαι και το αντιλαμβάνομαι ότι σε τέτοιες συνθήκες εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ λίγοι με τους οποίους να μην μαλώσεις. Ναι, ισχύει. Την άποψή μας λέμε. Δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε την άποψή μας για να συμφωνούμε με κάποια άλλη άποψη και δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε προφανώς την άποψή μας για να συμφωνούμε με κάποιες χιλιάδες διαφορετικές απόψεις που μπορεί να εκφραστούν από ακροατές, ακροάτριες που βλέπουν την εκπομπή. Οπότε οτιδήποτε είναι απλά γνώμη μου. Δεν χρειάζεται. Ο καθένας έχει την άποψή του. Και το πονάτε είναι μια άλλη άποψη. Εντάξει, okay. Το ακούω, το γράφτηκε κλπ. Okay. Κωνσταντίνε, όταν λέω ότι είσαι σαν δεκαστοριάτης, δεν το λέω για να σε βρίσω. Απλώς έτσι αντιλαμβάνομαι πολιτικά. Δεν θα το θεωρούσα βρισιά να με πεις καστοριατικό. Αυτά διαβάζαμε, όντως. Στην πολιτική ομάδα στην οποία ήμουν ήταν βασικό ανάγνασμα η φαντασιακή θέσμηση. Το κομμάτι της κριτικής του μαρξισμού. Ο Θάνος Έξαλλος κάτι μου κάνει. Δεν είμαι έξαλλος. Δηλαδή, υποδέχθηκα τα αποτελέσματα με μια στοικότητα. Μετά το 41%, εγώ επιμένω. Ήταν μεγάλο σοκ. Το μεγάλο σοκ ήταν πέρσι. Δηλαδή, μετά τα βλέπεις και λες, είμαι χειρότερα. Είχε πιάσει και η τακτική την οποία είχα προτείνει. Είχε πιάσει τακτική που περιμένεις τα χειρότερα δυνατά αποτελέσματα. Οπότε, περιμένεις τα χειρότερα δυνατά αποτελέσματα. Δεν έρχονται τα χειρότερα δυνατά, δηλαδή έρχεται το 28 της Νουδού, ενώ έχεις πει 38-40-40, εντάξει 45 δεν υπήρχε πρέπει να πάρει, αλλά λες 38-40 με κάποιον τρόπο λόγω τεράστιας αποχής θα ψηφίσουν μόνο φανατικοί νεοδημοκράτες και λες μια χαρά. Πραγματικά. Ψύχρεμα σχόλια. Το τσάτ έχει ανάψει. Εντάξει παιδιά, το καταλαβαίνω. Ναι, λοιπόν... Μέρα 25. Για το Μέρα 25 εγώ έχω την ανησυχία ότι υπάρχει κάτι το οποίο το άκουγα να λέγεται, λεγόταν ως κακή, αλλά το θεωρώ και δίκαιο να λέγεται για το Μέρα 25. Επειδή όντως δεν έχει ιστορικό βάθος, δεν προέρχεται όπως λένε, εμένα δεν μου φαίνεται θετικό αυτό, αλλά λένε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο προφανώς δεν προέρχεται από τις ιστορικές διασπάσεις της αριστεράς. Δημιουργείται με την παρουσία μιας πολύ ισχυρής προσωπικότητας στο κέντρο του, του Γιάννη Βαρουφάκη. Με συγχωρείτε. Και στη συνέχεια, όταν αρχίζουν να πέφτουν οι σφαλιάρες, δηλαδή όταν αρχίζουν οι εκλογικές αποτυχίες, υπάρχει μια πολύ έντονη ανησυχία για το αν αυτό θα υπάρχει και αύριο. Αυτό λειτουργεί διαφορετικά για κόμματα με ιστορικό βάθος, όπου ξέρεις ότι οι άνθρωποι θα είναι εκεί και αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο και ό,τι και να γίνει θα είναι στο μισό, 0,6-0,3%, αλλά θα είναι εκεί. Πράγμα το οποίο εδώ δεν μπορείς να το πεις. Η αλήθεια είναι ότι με τις δύο σφαλιάρες που έχει φάει θα μπορούσε να έχει εξατμιστεί. Θα μπορούσε να έχει πάει στο 1% δηλαδή και να μην διαφαίνεται κανένα πολιτικό μέλλον. Εδώ πέρα είμαστε μονίμως σε ένα όχι ακόμα. Και βλέπουμε. Εγώ εκτιμώ ότι με δεδομένη την ήττα στις πρώτες εθνικές εκλογές θα μπορούσε μετά με την πίεση που υπήρχε και με την πίεση και της πλεύσης ελευθερίας που βγήκε μπροστά, οπότε συγκέντρωνε, προσήλκε την ψήφο των ανθρώπων που ήθελαν να διαμαρτυρηθούν και ήθελαν και κάποιον που να έχει πιθανότητες να μπει στη Βουλή, να μην ρισκάρουν. Εκεί θα ήταν πολύ εύκολο να υπάρξει μια πίεση που να το ισοπεδώσει. Δεν έχει ισοπεδωθεί ακόμα, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Αυτό είναι ένα ανοιχτό στοίχημα. Εκφράζει έναν χώρο που είναι υπαρκτός. Ο χώρος αυτός που αντιστοιχεί στο Μέρα 25 είναι ένας χώρος υπαρκτός. Ναι, απλά αυτός ο χώρος είναι μονίμως σε συγκεκριμένο όριο, έτσι. Καλά, ότι χάνει σιγά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να χάνει ένας χώρος και λοιπά. Είχαμε καλομάθητη στις μεγάλες εποχές του δημοψηφίσματος και του 15 γενικά η αριστερά και μετά όλος και ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ χάνει και όλος ο χώρος ο ευρύτερος χάνει. Απλώς μένει μονίμως στα ίδια όρια. Εντάξει, λες, είναι ένα κοινό που είναι, μειώνεται και σε ψήφους ανάλογα με την συμμετοχή και είναι μόνιμος εκεί στο 2,5 και αγωνίζεται για το αν θα βγάλει η ευρωβουλευτή. Χάνει. Ναι, χάνει. Απλώς επειδή εγώ έχω αυτή την ιδιαιτερότητα ότι δεν με νοιάζει ποιος χάνει και ποιος κερδίζει. Δεν ξέρω ότι οι άνθρωποι θα ήθελαν να μπορούν κάτι να διορθώσουν. Οπότε ψάχνουν να βρουν τα λάθη τους γιατί νιώθουν ότι έτσι μπορούν να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους. Ότι αν πούμε ότι εκεί φταίξαμε, θα μπορούν και να πούν: ωραία, αυτό να το κάνουμε αλλιώς και θα πάνε όλα καλά. Δυστυχώς η ζωή δεν είναι έτσι. Και σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να διατυπώνουμε την αλήθεια. Προσπαθώ τουλάχιστον να διατυπώνω την αλήθεια όπως ακριβώς την βλέπω. Δεν πάει έτσι. Μπορεί να λες πράγματα που να είναι σωστά, ωραία κουβέντα να γίνεται, ωραίες να είναι οι προτάσεις. Και να καταποντιστείς, να εξαφανιστείς. Μια χαρά συμβαίνει αυτό. Απλώς εγώ επιμένω ότι το πολιτικό κενό αυτό είναι υπαρκτό. Με δεδομένο ότι η Νέα Αριστερά δεν έχει πάρει αποστάσεις από τον μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι οι άνθρωποι ρητά υπενθυμίζουν ότι αποτελούν συνέχεια του και δεν έχουν δηλώσει ότι έχει συμβεί κάποια τομή σε σχέση με το μνημονιακό παρελθόν τους. Θεωρώ ότι το κενό αυτό υπάρχει. Τώρα, ποιος θα το καλύψει αυτό το κενό? Μπορεί να εξατμιστεί και να το καλύψει κάποιος άλλος. Εμένα συνήθως τα ερωτήματα που με ενδιαφέρουν είναι τι με πείθει, τι μου φαίνεται σωστό και τι όχι και τι εκτιμώ ότι είναι ωφέλιμο. Δηλαδή αν θεωρώ ότι υπάρχει χώρος για αυτή την κουβέντα, ότι λέει κάτι, ότι για να το πω διαφορετικά θέτει πραγματικά προβλήματα. Εγώ αυτό το πιστεύω. Αλλά εντάξει τώρα, αυτό δεν λέει και τίποτα ότι το πιστεύω εγώ. Οι ψηφοφόροι προφανώς έχουν άλλη άποψη για το αν αυτό θέτει πραγματικά προβλήματα και αν έχει νόημα να είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ψηλό ήθελαν οι ψηφοφόροι, αλλά όχι και αρκετά. 2,5. Ναι, δεν ξέρω. Κάτι εγώ το... Και από πέρσι, και μάλιστα νομίζω είχε σχολιαστεί και αυτό, το κάπως πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς γενικά, όλοι φεύγοντας και από την συζήτηση για το 15, την οποία εγώ τη θεωρώ πολύ σημαντική, αλλά πρέπει να φύγουμε από αυτό και να υπάρξει χώρος για ευρύτερες συμμαχίες. Νομίζω, και βλέποντας και τη γενικότερη κατάσταση, ότι πρέπει να υπάρξει κάτι ευρύτερο, το οποίο θα έχει σοβαρές θέσεις, θα απαντάει όντως σε βασικά ζητήματα με ριζοσπαστικό τρόπο, αλλά δεν θα είναι πια και ότι εσύ τότε είχες κάνει αυτό και πάρα πολλές διαχωριστικές γραμμές. Νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο και υπάρχει μια τεράστια διαφορά από το «δεν συνεργάζομαι με κανέναν» και την παριχαράκωση μέχρι το «έλα τώρα να τα βρούμε τσάτρα πάτρα και ό,τι γίνει και να πούμε ότι ενωθήκαμε, π.χ. η ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ αν το κάνανε, για να πάρουμε την εξουσία και να προσθέσουμε τα ποσοστά μας. Εξάλλου, δεν λειτουργεί η πρόσθεση των ποσοστών. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι ότι παίρνεις το 14 του ΣΥΡΙΖΑ και το 12 και βγάζεις ένα 26 απαραίτητα. Δεν νομίζω ότι πας έτσι μπακαλίστικα μαθηματικά. Αλλά και πάλι υπάρχει, και νομίζω ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει ένα μήνυμα για πιο ενωτικές προσπάθειες. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό από τον κόσμο και αυτό προϋποθέτει βήματα από κάθε πλευρά. Δεν μπορώ τώρα να σου πω και να σου το σχεδιάσω και να σου πω εδώ θα βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου εσύ και εδώ κάποιος άλλος και γενικά βρείτε τα και now kiss, αλλά έχω την αίσθηση ότι ένα αίτημα είναι ότι παιδιά λίγο πιο ενωτικά, λίγο λιγότερο περιχαρακωμένοι, και αυτό ισχύει και για τα μικρότερα κόμματα της αριστεράς, δηλαδή πιάνω όλη την αριστερά που, δεν, που είναι κάτω από το 3%, λίγο πιο ενωμένοι, λίγο να αφήσουμε πικρίες, προσωπικές κόντρες που υπάρχουν πάρα πολύ αυτά, και λίγο να κοιτάξουμε την μεγάλη εικόνα και να πάμε όλοι μαζί. Και δεν λέω να κοιτάξουμε την εξουσία και να πάμε όλοι μαζί, λέω να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή και να πάμε όλοι μαζί, να πάμε, να πάνε κάποιοι αρκετοί μαζί και αρκετές και αρκετά, γιατί η καιρή είναι όντως κρίσιμη. Και το να συζητάς και να λες αν χρειάζεται, ξέρω εγώ, η τάδε ανατροπή του καπιταλισμού, την τέτοια, και το 2026 ή καλύτερα τώρα για να πάμε στο 26, τον Ιούνιο του 26 ή το 27. Και όλο αυτό δεν έχει κανένα νόημα στη μεγάλη εικόνα, όταν βλέπεις την κατάσταση που βλέπεις. Λοιπόν, να πούμε και το, να πούμε και την Νέα Αριστερά. Ναι, πριν να εδώ διαφέρουμε τον Κωνσταντίνο. Για τη Νέα Αριστερά έχω να πω ένα καλό λόγο, παρά το ποσοστό. Για τη Νέα Αριστερά εγώ είδα μια μικρή προσπάθεια να φύγει λίγο από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Να φύγει λίγο από τη διάσπαση. Μπήκαν κάποια νέα πρόσωπα μπροστά. Δεν ξέρω πόσο αυτή η προσπάθεια είναι θέληση και θα αποτυπωθεί στο μέλλον και θα υπάρξει αυτή η ανανέωση και αυτή η κίνηση λίγο προς τα αριστερά. Προφανώς δεν έχει γίνει επαρκώς αυτή τη στιγμή, εξάλλου είναι ένα ακόμα 8 μηνών. Δεν θεωρώ ότι μπορείς αυθαίρετα να προσθέσεις, το είπα και πριν, το ποσοστό της Νέας Αριστεράς στον ΣΥΡΙΖΑ και να βγάλεις ένα ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ δύσκολο για ένα κόμμα 8 μηνών να στήσει, να γίνει γνωστό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να στήσει οργανώσεις, να τρέξει κόσμος, να ενημερώσει κόσμο στην περιφέρεια. Μόλον ότι έγινε λίγο reality η φάση στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να στήσεις, να στήσεις οργανώσεις, ξέρω εγώ, σε ένα νέο κόμμα. Συνέβη σε πολύ μικρότερη χρονική περίοδο με τη ΛΑΕ αμέσως μετά το δημοψήφισμα, αλλά σε πολύ πιο πυκνό χρόνο, όταν όλος ο κόσμος ενδιαφερόταν για την πολιτική, και η ΛΑΕ πήρε εκείνο το 2,9 και δεν μπήκε, δύο μήνες μετά, εν μέσω όμως δημοψηφίσματος, θεωρώ ότι μέτρησε και στη Νέα Αριστερά, ότι είναι ένα νέο κόμμα. Το ότι έχει αναγνωρίσιμους βουλευτές και βουλεύτριες, μετράει, αλλά μετράει μέχρι ένα όριο γνωρίζοντας τον κόσμο. Όταν έρχονται, ξέρω εγώ, όταν μιλάμε με στελέχη, μέλη της Νέας Αριστεράς και λέει δεν μας ξέρουν, νομίζω ότι είμαστε από το ΣΥΡΙΖΑ και μαθαίνουν εκείνη τη στιγμή ότι, ξέρω εγώ, υπάρχει διάσπαση, καταλαβαίνεις ότι υπήρχαν κάποια όρια σε αυτή την προσπάθεια. Προφανώς είναι αρνητικό το αποτέλεσμα, προφανώς θα ήθελαν να έχουν πάρει το 3% και για συμβολικούς αλλά και για πρακτικούς όρους, να έχουν στείλει έναν ευρωβουλευτή. Αυτό μένει να δει. Εγώ όλο και περισσότερο μένω μακριά από τα πολλά πολλά αριστερόμετρα. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας χώρος που χωράει τέτοιο. Ναι. Έλα ρε Θάνο τώρα, είπες τα αριστερόμετρα. Ναι. Τα πολλά πολλά πολλά πολλά. Εντάξει, αυτό πραγματικά δηλαδή. Μέχρι εκεί ήμουνα ήσυχος. Συμφωνούσες. Όχι, άφησα, ήταν το πρώτο που είπες τα αριστερόμετρα. Okay, εντάξει. Λοιπόν, να εξηγήσω κι εγώ πώς το σκέφτομαι. Ξέρω ότι καταλαβαίνω ότι η κουβέντα έχει φύγει από το 2015 αντικειμενικά. Αυτό mm-hmm. ισχύει. Δηλαδή και η πτώση του ΜΕΡΑ δείχνει ότι όντως λιγότερος κόσμος είναι διατεθειμένος να μπει σε αυτή, να μπει σε αυτή τη διάθεση να ξανασυζητήσει με αυτούς τους όρους. Αλλά Ενώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι χειροπιαστό ιδιωτελές κομματικό συμφέρον όσων έφεραν το πλήγμα του 15 στον κόσμο της αριστεράς, όσων δηλαδή δημιούργησαν τις προϋποθέσεις της απογοήτευσης, της πλήρους απελπισίας στον προοδευτικό κόσμο της χώρας με την υπαναχώρησή τους, ενώ τους συμφέρει να φύγει η κουβέντα από το 15, γι' αυτό το λόγο και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό, η αλήθεια είναι ότι ζούμε στον αστερισμό αυτής ακριβώς της υποχώρησης. Δηλαδή όταν λένε, είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Αριστερά, ότι το 15, αυτά που γινόντουσαν το 15 τώρα, εσείς τα συζητάτε, αλλά αυτοί που ψηφίζουν τώρα ήταν 8 χρονών, τι θέλετε να, πού τα ξέρουν αυτά. Αυτό για μένα θα πει να αντιμετωπίζεις τους ψηφοφόρους ως νήπια. Διότι αυτό, ενώ είναι εύλογο από την άποψη μιας ιδιωτελούς κομματικής ανάλυσης, από την άποψη της περιγραφής του τι συμβαίνει στην κοινωνία, όποιος δεν ξέρει τι συνέβη στο 15, καλά θα κάνει να ψάξει μια Wikipedia και να το μάθει, γιατί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η αριστερά δεν διαθέτει ανθρώπους που να μπορούν να σκεφτούν με αισιοδοξία το μέλλον, οφείλεται στην τεράστια στρατηγική υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πρόσωπα αυτά, ενώ καταλαβαίνω ότι υπήρξε μια ανανέωση στις υποψηφιότητες, εγώ εκτιμώ ότι αυτό είναι μια βιτρίνα, υπό την έννοια ότι μπήκαν μπροστά πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν το βάρος της συνέχισης με το παρελθόν, της συνέχειας με το παρελθόν, οπότε αναλαμβάνουν την ευθύνη των πάντων. Τι γράφετε τώρα, τις εξερίξεις γράφετε, το Ισραήλ γράφετε, τα μνημόνια, ό,τι θέλετε γράψτε, το ελληνικό, ό,τι θέλετε. Αναλαμβάνουν το βάρος της συνέχειας με όλα αυτά, απλώς δεν το συμβολίζουν. Δεν το συμβολίζουν γιατί δεν ήταν εκεί. Οπότε αυτή είναι μια κίνηση η οποία είναι επικοινωνιακά εύλογη, πολιτικά πάντως είναι αδιάφορη. Γιατί τα πρόσωπα αυτά στην πραγματικότητα δηλώνουν ρητά ότι αποτελούν συνέχεια αυτής της πολιτικής. Με αυτή την έννοια εγώ εκτιμώ ότι ο Κασελάκης βόλεψε τη νέα αριστερά μετά το τραυματικό γεγονός του ξαφνικά να έρχεται αυτός ο άνθρωπος και να υφαρπάζει το κόμμα με νόμιμες εκλογικές διαδικασίες εδώ που τα λέμε, ακριβώς με το επιχείρημα του αριστερόμετρου. Στην πραγματικότητα αυτό που έχει γίνει είναι ότι το κόμμα που έχει μείνει αυτή τη στιγμή δεν έφυγε από εκεί επειδή διαφωνούσε με τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε λόγω του τυχαίου γεγονότος ότι ήρθε ουρανοκατέβατος ο Κασελάκης. Οπότε κάθε απόπειρα να εξηγηθεί από αυτά τα μέλη ότι δεν παίρνουμε αποστάσεις από το παρελθόν, δεν κάναμε λάθη, δεν φύγαμε μέχρι να έρθει το τυχαίο γεγονός Κασελάκη. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε κάτι άλλο και είμαστε νέο κόμμα. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι ένας λόγος ο οποίος δεν είναι ειλικρινής. Δεν μπορώ να το πάρω στα σοβαρά. Ότι αυτός είναι ένας νέος σχηματισμός, αλλά θα πρέπει εγώ, στηρίζοντάς τον, να επιβραβεύω πολιτικά τον Τζακαλώτο και τον Σταθάκη, οι οποίοι λένε τα κάναμε όλα καλά. Οπότε από αυτή την άποψη νομίζω ότι το 2,5% είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι. Εγώ δεν βλέπω δηλαδή ποιο είναι αυτό το πολιτικό κενό στο οποίο απαντά. Αν έχουμε έναν κινησμό που λέει ότι να κερδάει η ομάδα και ό,τι θέλεις πες ό,τι χρειαστεί ας πούμε πες το, δεν βλέπω ποιο είναι το πολιτικό κενό που καλύπτεται. Τώρα για να υπάρξει πολιτικός χώρος για την Νέα Αριστερά θα έπρεπε να διατυπωθεί ένας καινούριος λόγος. Αυτός ο καινούριος λόγος απαιτεί αποστάσεις από τον προηγούμενο. Mm-hmm. Και καινούριος πολιτικός χώρος και χωρίς αποστάσεις από τον προηγούμενο, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει σε κριτική. Αυτά και προφανώς, όπως είπα και για το ΚΚΕ πριν, ότι ταυτοχρόνως υπάρχουν αυτές τα σωματεία και αυτά, είναι φανερό ότι η Νέα Αριστερά έχει ένα πολύ διαφορετικό ήθος διαλόγου. Υπάρχουν άνθρωποι, μια χαρά είναι, φίλοι μας είναι, δεν συζητάμε αυτό, συζητάμε. Ποια είναι αυτή η πολιτική περιοχή στην οποία κατοικεί αυτό το κόμμα και ποιος είναι ο χώρος στον οποίο απευθύνεται. Εμένα αυτή είναι η εκτίμηση. Ναι, εν τω μεταξύ, παρά το ότι σε τσίτωσα με το αριστερόμετρο, που θα το εξηγήσω λίγο παραπάνω. Δεν με τσίτωσες καθόλου με το αριστερόμετρο. Μου έκανε εντύπωση. Φάνηκε στην αντίδραση, ήταν πολύ αστείο, θα το βάλω να το βλέπω. Λοιπόν, το λέμε εν τω μεταξύ εξ αρχής για την... Okay. Το λέμε το μεταξύ εξ αρχής ότι είναι αμφίβολο αν υπάρχει αυτός ο χώρος που προσπαθεί και είναι δύσκολο να πάρεις αυτές τις αποστάσεις και δεν έχουν πάρθει επαρκώς. Και πόσο μάλλον και σε έναν κόσμο που σωστά το είδε ένα σχόλιο μες στο χαμό που γίνεται, ότι ο κόσμος έχει τα προβλήματά του και σιγά μην κάτσει να ασχοληθεί τώρα με τη διάσπαση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Σας πονάει το 2,5% της Νέας Αριστεράς. Παιδιά, ναι, που σιγά μην κάτσει να ασχοληθεί και πόσο να ασχοληθεί. Δηλαδή, όντως οι διαφορές στις θέσεις δεν είναι μεγάλες. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να τις εκπροσωπήσει, ποιος λέει ότι μπορεί να τις εκπροσωπήσει. Τώρα, εμείς μπορεί να ξέρουμε ότι, ας πούμε, υπερψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη τα εξοπλιστικά του Μητσοτάκη και το φορολογικό που προτείνουν έχει διαφορές στα υψηλά εισοδήματα. Αυτό πόσο είναι σαφές στον κόσμο, προφανώς ελάχιστα και προφανώς είναι λίγα πράγματα όταν λένε πολλά κοινά πράγματα στα υπόλοιπα. Τώρα, για την αναφορά σε αριστερόμετρο, έχω να πω το εξής. Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ ότι είναι διαφορετικό και μετράνε οι πράξεις και είναι συγκεκριμένα πράγματα και δεν γίνεται όταν υπάρχει αυτή η μετατόπιση συντηρητική να χρησιμοποιήσεις την αναφορά σε κάποιο είδους αριστερόμετρο σε μια προσπάθεια να απαντήσεις στην κριτική. Όταν υπάρχει αυτή η συνεχιζόμενη μετατόπιση σε συντηρητικότερες θέσεις. Ας πούμε όπως στα πατριωτικά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επειδή υπάρχουν και πολλά σχόλια και το βλέπω στο δημόσιο λόγο, ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες, απλώς έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης για το πώς αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν δυνατές, δεν μπορώ, μου φαίνεται πάρα πολύ αποθετικό να ξεκινάνε σχόλια και να γράφει ο άλλος που πιστεύει ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια για το ποιος είναι ο πραγματικός αριστερός ως μέλη, ρε παιδί μου, ως ψηφοφόρη. Όχι ως τελέχη που κάποιος έχει ψηφίσει κάτι. Είδα ένα σχόλιο π.χ. στην αρχή, η πραγματική αριστερά είναι η αντικαπιταλιστική αριστερά και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, υπονοείστε για λατζή. Κάτσε, περίμενε. Αυτό, αν το πούμε όλοι αυτό, δεν κάνουμε δουλειά. Για το ποιος είναι ο πραγματικός, ο ένας ο αριστερός με το Ευαγγέλιο στο χέρι που ό,τι λέει είναι σωστό. Το κάνει πολύ και το κουκουέ. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ αποθετικό. Αυτό ήθελα να πω. Εκεί μπορείς να μην το χαρακτηρίσεις αριστερόμετρο για να μην μπερδεύεται με την άμυνα στην κριτική για συντηρητική μετατόπιση. Αλλά κάπως πρέπει να το πεις ότι αυτό το πράγμα είναι πρόβλημα και δεν συνεννοούμαστε έτσι. Σας πονάει το TPP. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Τα πάμε όλα. Εικάζω ότι δεν έχει μείνει κανείς φίλος. Δηλαδή, πιστεύω ότι για να ολοκληρωθεί αυτή η εκπομπή έπρεπε να βρίσουμε λίγο για αναρχία. Δηλαδή, έχουμε αφήσει τόσο πολύ κόσμο. Α, έπρεπε να πιάσουμε τώρα να βρίσουμε και αυτούς που δεν ψηφίσαν, είστε ανεύθυνοι και τέτοια, και μόνο η ψήφος θα σώσει. Ούτως ώστε να βρίσουμε και αναρχία, να βρίσουμε λίγο και μπάχαλα. Οπότε, μετά θα μπορούμε να τρέξουμε στην αγκαλιά ίσως κάποιων ελάχιστων κοντινών μας ανθρώπων που δεν ασχολούνται με την πολιτική. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν έχει μείνει κάποιος φίλος που να μην δυσαρεστήθηκε. αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, είναι δύσκολες οι εποχές. Ο Πουλής είναι ο μόνος πραγματικός αριστερός. Ορίστε. Σας πονάει πραγματική αριστερά. Το chat έχει μπει στο νόημα αυτόν που λέμε. Ναι, ποιος είναι πραγματικός αριστερός? Εγώ. Λοιπόν. Γενικά, και να κλείσουμε με αυτό. Πριν κάνεις το κλείσιμο, Κωνσταντίνε, λέμε την άποψή μας. Είναι τόσο απλό. Δεν θα αλλάξουμε την άποψή μας για να υπηρετήσουμε κάποιο υψηλό συμφέρον. Δεν θα αλλάξουμε την άποψή μας για να υπηρετήσουμε κάποιο κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα. Δεν θα αλλάξουμε την άποψή μας για να την προσαρμόσουμε σε κάτι που είναι πολύ λογικό, ένα διαφορετικό και το πιστεύει ένας φίλος, μια φίλη που βλέπει την εκπομπή. Είναι τόσο απλό. Όχι την αναρχία, ρε. Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με αυτό το σχόλιο. Να δούμε πού θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κρατήσουμε κάποιους φίλους. Πώς αριστερός είσαι, από Μάρξ μέχρι Πουλή. Εντάξει. Ο Μάρξ είναι ο δεξιός σε αυτή την περίπτωση. Ο Πουλής είναι ακόμα πιο αριστερά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα θετικά σας σχόλια. Οι εκλογές τα έχουν αυτά, παιδιά. Χωρίζουν τον κόσμο. Εγώ επιμένω σε αυτό που έλεγα και χθες. Δεν υπάρχει καμία λύση που να μπορεί να προέλθει από έναν προβληματισμό του τύπου τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να λέω για να. Τίποτα. τίποτα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην φάση που διανύουμε τώρα είναι ότι έχουμε κόσμο ζαλισμένο από τις σφαλιάρες, ο οποίος δεν έχει τη στοιχειώδη αυτή αισιοδοξία που θα του επέτρεπε να κάνει δύο βήματα. Έτρωγα με ένα φίλο τη μέρα πριν από τις εκλογές, τον ρωτάνε καταρχάς αν θα ψηφίσει. Λέει ναι, λέει γιατί, και λέει κάνω, λέει, σαν να έχει νόημα, ως εάν. Όπως κάνω και στην υπόλοιπη ζωή μου. Το κάνω σαν να είχε νόημα, ακόμη και αν ξέρω ότι δεν έχει. Δεν το λέω για την ψήφο αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει ψηφίσει πάρα πολύ λίγες φορές στην μακρά σταδιοδρομία του στον πολιτικό στίβο. Το λέω όμως διότι νομίζω ότι πραγματικά αυτό που μας λείπει εδώ πέρα είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της απελπισίας θα υπάρξουν όχι απομονωμένοι άνθρωποι, κινήματα, οργανώσεις, παρέες, ό,τι και αν είναι αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι θα ξαναβρούν το κουράγιο να κοιτάξουν μπροστά και να μην βλέπουν ότι καμία προσπάθεια δεν έχει νόημα. Αυτό δεν ξέρω ποιος μπορεί να το εμπνεύσει, αλλά νομίζω ότι είναι διαφορετικού τύπου ερώτημα από το τι να πει ο πολιτικός για να τα πάει καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολη εκπομπή. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι χαρήκατε για πολύ λίγο όσο βρήσαμε όλους τους υπόλοιπους, αλλά έτσι είναι οι μετεκλογικές εκπομπές. Να είστε καλά και θα τα πούμε. Και είναι και πολιτική, Κωνσταντίνε, στην τελική. Αυτές οι μικρές ανάσες χαράς μέσα στο ζόφο των αρνητικών αποτελεσμάτων. Φιλιά, την αγάπη μας και να στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, το The Press Project. Είναι εκλογές. Βάλε το σχόλιο. Είναι εκλογές και καμί. Να φανταστούμε τον Σύσυφο ευτυχισμένο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.